trochę cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 5-6 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący świadczenia 800+. Ma ono obowiązywać od stycznia. W Białym Domu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz rozmawiał z doradcą Joe Bidena Jakeem Sullivanem. Dyskusje zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem. Iga Świątek walczy o kolejną rundę Wimbledonu. Polka jest bardzo blisko awansu. Więcej o tym w sporcie to dostaniemy się. Sejm przyjął projekt ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Nowelizacja ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Przyjęty dziś przez Sejm projekt zakłada, że świadczenie zostanie od stycznia podniesione z urzędu. Oznacza to, że rodziny, które otrzymują 500+, nie będą musiały składać dodatkowego wniosku. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że ustawa dotycząca 800+ jest ważna i oczekiwana przez Polaków. Jest to z całą pewnością program, który bardzo mocno zmienił oblicze polskich rodzin, zmienił oblicze Polski. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień mówiła, że wprowadzenie programu 500+ wiosną 2016 roku było odpowiedzią na liczne uwagi społeczne. Po 7 latach można ocenić jego wagę. Ten program pozwala dzisiaj korzystać dzieciom z różnych zajęć dodatkowych, też zabezpiecza rodziny w podstawowe potrzeby, w naukę języka angielskiego, jeśli rodzina chce zainwestować, ale nie tylko. Projekt trafi teraz do Senatu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W Sejmie odbyły się dziś także inne ważne głosowania. Posłowie między innymi odrzucili wniosek opozycji o odwołanie ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Sejm przyjął także projekt ustawy o referendum krajowym, dostosowują przepisy tak, by referendum mogło odbyć się w tym samym terminie, w którym wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Europarlamentu. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie wszystkie kraje członkowskie NATO powinny zwiększyć budżety obronne. Kwestia wydatków militarnych była właśnie jednym z tematów rozmów ministra Przydacza w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakeem Sullivanem, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Polska jest obecnie członkiem NATO, który największą część swego budżetu przeznacza na obronność. Według najnowszych danych w 2023 roku nasz kraj przeznaczy na ten cel 3,9% produktu krajowego brutto. Zmieniła się sytuacja geopolityczna, sytuacja bezpieczeństwa, jest konieczność zwiększenia wydatków na obronność. Polska jest tutaj absolutnym liderem. Marcin Przydacz dodał, że określony wcześniej przez NATO poziom wydatków obronnych na poziomie 2% PKB powinien być minimum nawet dla krajów bardziej odległych od Rosji. Dziś to wschodnia flanka i nasze państwa biorą na siebie dużą część odpowiedzialności za bezpieczeństwo całego regionu. Nie ma powodów, dla których nawet dalej geograficznie partnerzy i sojusznicy oddaleni mieliby tutaj oszczędzać właśnie na kwestiach bezpieczeństwa. Odnosząc się do kwestii przyjęcia Ukrainy do NATO, szef Biura Polityki Międzynarodowej wskazał na możliwość ogłoszenia w Wilnie powołania Rady Ukraina-NATO. Zaznaczył jednak, że decyzje w tej sprawie będą zapadać na szczeblu prezydentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd Holandii upadnie na skutek różnic dotyczących środków mających powstrzymać napływ migrantów do tego kraju, poinformowały o tym tamtejsze media. Premier Mark Rutte prowadził rozmowy kryzysowe z 4 partnerami koalicyjnymi, ale nie doprowadziły one do porozumienia. Za pół godziny zapowiedziane jest telewizyjne wystąpienie premiera Holandii. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreślił, że inflacja od paru miesięcy spada. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że w czerwcu wyniosła 11,5%, czyli najmniej od ponad roku. Bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenia takiego kolokwialnego, spada na łeb na szyję. No to spada na łeb na szyję. Nawet powiedziałbym, na złamanie karku spada. To nie jest jakaś nasza specyfika zresztą. Wszędzie spada. Na całym świecie spada inflacja. A co najważniejsze, spada w naszym otoczeniu. Kraje, którymi mamy największy kontakt, od których zależy jakby nasz handel zagraniczny, nasza wymiana, które mają na nas wpływ. Jednocześnie prezes Narodowego Banku Polskiego poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Adam Glapiński dodał, że Rada nie planuje dalszych podwyżek. Polska strata wojenna. Obraz Madonna z Dzieciątkiem został przekazany do zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich. Dzieło zostało odnalezione na aukcji w Tokio w styczniu zeszłego roku. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a japońskim domem aukcyjnym udało się je odzyskać. Dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu Łukasz Kamiński wyjaśnił, że to dzieło ma nie tylko wielką wartość artystyczną, ale także symboliczną. To nie jest tylko wielka wartość artystyczna sama w sobie, ale też ogromny ładunek symboliczny, że dzieło, które było częścią kolekcji Henryka Lubomirskiego, powraca do Polski i trafia do Ossolineum. I wszystkich Państwa już teraz zapraszam w roku 2027 do odbudowanego we Wrocławiu Muzeum Książąt Lubomirskich. Zapraszam Państwa w przyszłym roku w marcu na wystawę jubileuszową, zarówno na wystawie stałej naszego muzeum, jak i na wystawie jubileuszowej. Madonna z Dzieciątkiem zajmie poczesne miejsce. Najpierw przez kilka tygodni obraz będzie można podziwiać w Zamku Królewskim w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Poniewski. Iga Świątek bliska awansu do czwartej rundy Wimbledonu. Najlepsza tenisistka na świecie gra właśnie na korcie centralnym All England Tennis Clubu w Londynie z Chorwatką Petrą Martić i wygrała łatwo pierwszy set do 2. W kolejnym już nieco więcej wyrównanej gry, ale i tak Polka prowadzi 5-4 w gemach i zaraz będzie podawać, żeby zakończyć to spotkanie. Wcześniej w meczach o tę samą stawkę rywalizowali Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet nie dała rady notowanej nieco wyżej Szwajcarce Belindzie Bencic. Przegrała 3-6 i 1-6. Z kolei Hurkacz spisał się znakomicie i 7-6 oraz 2-4 pokonał Włocha Lorenzo Musettiego, imponując grą przy siatce. Dużo dzisiaj polejów zagrałem, też Musetti grał tak naprawdę dobre passing shoty, więc nie było łatwo, a dużo piłek wygrywać przy siatce, ale jednak starałem się patrzeć przez pryzmat tego, aby wywierać na impresję. Mówił Hubert Hurkacz, który czeka teraz na lepszego z pojedynku Serba Nowaka Dziokowicza ze Szwajcarem Stanem Wawrinką. Ten mecz rozpocznie się po zakończeniu spotkania Świątek kontra Martić. Londyn zamieniamy na Pasay City na Filipinach. Nasi siatkarze świetnie radzą sobie tam w ostatnim turnieju fazy grupowej w Lidze Narodów. Tym razem 3-1 pokonali Brazylię. Przed nimi jeszcze mecze z Kanadą jutro i z Japonią w niedzielę. Tego wieczora tymczasem żużlowcy Motoru Lublin zdążyli, już mówiąc kolokwialnie, opędzlować Wilki Krosno. Jak na obrońców tytułów PGE Ekstralidze przystało, wygrali aż 61-29. I to w meczu wyjazdowym. Trwa spotkanie Unii Leszno z GKM-em Grudziądz. Zostajemy na dwóch kółkach. Jasper Philipsen wygrał po finiszu z grupy 7 etap kolarskiego Tour de France. Obłysk szprychy wyprzedził współrekordzistę w liczbie wygranych etapów w wielkiej pętli, 38-letniego Marka Cavendisha. Trzeci był Erytrejczyk Binyam Girmay. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Niecałe pół minuty za nim jest inny z faworytów, Słoweniec Tadej Pogacar. Już ponad minutę traci do litera trzeci w całym wyścigu Australijczyk Jay Hindley. Kończymy piłką nożną oraz wakacjami w kraju i dobrym samopoczuciem Ewy Pajor, jednej z najlepszych piłkarek na świecie. W trykocie Wolfsburga wywalczyła w zakończonym sezonie Mistrzostwo Niemiec oraz grała w finale Ligi Mistrzeń, w którym strzeliła efektownego gola oraz zaliczyła asystę, ale VfL przegrało to spotkanie 2-3 z Barceloną. Wszystko w porządku, dobrze się czuję, wypoczęłam i już przygotowuję się tak naprawdę do następnego sezonu. Byłam chwilę też gdzieś w Hiszpanii, ale to było 7 dni, żeby też chwilkę odpocząć po prostu w słońcu, a teraz już jestem w domu z rodziną. Też organizowałyśmy turniej w Uniowie dla dziewczynek, więc jest czas na odpoczynek, ale też na rzeczy takie przyjemne, bo myślę, że turniej dla dziewczynek to sama przyjemność. Mówiła Ewa Pajor. Zaglądamy jeszcze na to, co dzieje się na korcie centralnym Wimbledonu. Niestety Petra Martić przełamała podanie Igi Świątek i w drugim secie mamy remis 5-5 w gemach. Jutro niebo będzie bezchmurne i będzie gorąco, do 22 stopni nad morzem, 23 na Suwalszczyźnie, do 29 w centrum i nawet 32 stopni na zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość.

Kacperczyk, syn okiennika, to jest piosenka, w której gościnnie wystąpił Artur Rojek. Miejsce 9. Gdyby państwo chcieli więcej o tej piosence posłuchać, to odsyłam na nasze media społecznościowe, do naszego cyklu LPT Extra. A, mam informację, Iga Świątek wygrała, gdyby ktoś interesował się tenisem, ale pewnie w wiadomościach sportowych Trójki będziemy na ten temat mówić trochę więcej. Na miejscu 8, 66. wydania listy przebojów Trójki jest Riverside, Friend or Foe. Riverside, Friend or Foe, to jest miejsce 8, 66. wydania listy przebojów Trójki. No i mam kolejnych gości, mama i córka. Dzień dobry, córka rejestruje, bo rozumiem, social media to podstawa, tak? Tak? Uśmiecha się. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Jola z Ostrołęki. A córka? Dominika. Córka Dominika. No i przyjechałyście, panie, na Festiwal Gwiazd. Tak, przyjechałyśmy na Festiwal Gwiazd przy okazji letni wypoczynek, więc korzystamy z dzisiaj pięknej pogody i z tego, że mamy możliwość z atrakcji kulturalnych również. To proszę się pochwalić, bo tutaj chwilę rozmawiałem, no bo trochę fajnych spotkań zaliczone. Tak, byłyśmy na spotkaniu autorskim z panem Friedmanem, byłyśmy na spotkaniu z panią Grażyną Szapowską i z panią Katarzyną Figurą. No i wczoraj jeszcze koncert zaliczony. Wczoraj koncert Iry, no i spektakl teatralny Petarda. Okej. Okay. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy naszych chłopaków, czyli tatę Marcina i brata Piotrusia. No i całą rodzinę z Ostrołęki, z drugiego końca Polski. Okej, okay, no i słyszałem, że już jutro koniec pobytu. No niestety, ale tak. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak jest. To w takim razie spokojnej podróży, bezpiecznej do domu. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. A na miejscu siódmym w 66. wydaniu listy Greta Van Fleet, Meeting the Master. Na miejscu siódmym Greta Van Fleet, Meeting the Master. To jest 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Jesteśmy w Międzyzdrojach. Cześć. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. Wszystko okej? Tak. Fajnie czas spędzasz w Międzyzdrojach? Tak, niestety jutro wyjeżdżam. O, no to zacząłeś z wysokiego C. No ale ile byliście w Międzyzdrojach? Byliśmy od wtorku do jutra. No słuchaj, a jakbyś tak miał wybrać z tych wszystkich dni jedną rzecz, która ci się najbardziej podobała w Międzyzdrojach, to co by to było? Pogoda. Pogoda. No i fajnie. A w sumie to, przepraszam, zapomniałem zapytać, jak masz na imię. Dawid. Dawid. Dawid, kto tam siedzi i bał się... Moi rodzice. Wstydził się podejść rodzice, co? A to ja. A ty się nie wstydziłeś. Słuchaj, kogo pozdrawiamy? No rodziców, brata, no i całą rodzinę. A skąd jesteście? Z góry. Z góry? Tak, jest to w województwie dolnośląskim. Okej. Okay. No i... To kawałek drogi, co? No 400 kilometrów. Czyli ciężki powrót przed wami pewnie, co? No tak. No ale jak się robi przystanki na hot doga, to chyba nie jest tak źle, co? No tak. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że te ostatnie chwile w Międzyzdrojach jeszcze spędzicie fajnie, jeszcze rodziców na coś dobrego naciągniesz, co? Też tak myślę. Pozdrawiamy rodziców, a w 66. wydaniu Listy na miejscu szóstym Sosnowski Pył. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Sosnowski Pył, miejsce szóste, 66. wydania Listy Przebojów Trójki. No to przed nami już robi się poważnie, bo najlepszych 5 piosenek tego notowania. Na piątym Bartosz Szymoniak, Powroty.

Ze Śląska lubi Tarantina. I to się dobrze składa, bo jesteśmy w Międzyzdrojach, a tu trwa Festiwal Gwiazd, 66. notowanie listy przebojów Trójki. No właśnie z tego miejsca. Zanim najlepsze trzy piosenki tego wydania, to jeszcze trzecia propozycja. Proszę posłuchać Goja, Zgaś papierosa i odejdź, wiele mówiący tytuł. Zgaś papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze. Tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. To jest trzecia propozycja 66. wydania listy przebojów Trójki. Odsyłam Państwa na naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl, ale to po godzinie 22, bo wtedy już będzie czekać na Państwa 30 piosenek z tego zestawienia i 3 propozycje, które będą czekały na Państwa głosy. Ale przed nami najlepsza Trójka, na miejscu trzecim Peter Gabriel, Panopticon. Gabriel Panopticon, miejsce trzecie, zanim najlepsze dwie piosenki, to jeszcze jeden słuchacz postanowił skorzystać z okazji i kogoś pozdrowić. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto mnie odwiedził? Odwiedził Włodek. Przyjechaliśmy na wakacje nad morze i chcieliśmy pozdrowić Kazimierza. Kazimierza. Kazimierz będzie tak wiedział, jest. O co chodzi, tak? Tak jest. I pewnie słucha w tej chwili. Kazia, tak jest. Machamy do niego, bo to też pewnie tu się nagrywa w tej chwili, więc Kazimierza pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Kaziu. Udanego wypoczynku. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Zagrać odpowiednią piosenkę w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze, no to właśnie miejsce drugie. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, proszę mi wierzyć, w Międzyzdrojach, no takie lekko różowawe. Niebo jakby malował imiona. czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Nie bardzo wiem, w takiej chwili. Nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Słuchacka, niebo było różowe, miejsce drugie 66. wydania Listy Przebojów Trójki. No to można powiedzieć, że rzutem na taśmę jeszcze Marcin się załapał na pozdrowienia. Cześć Marcin. Witam. Skąd przyjechaliście? Zielonej Góry. A, to już rzut beretem stąd, nie? Dokładnie, 300 kilometrów. Znaczy rozumiem, że Międzyzdroje to taka miejscówka, że od czasu do czasu tutaj... Tak, często tu jesteśmy. No, okay. Tak. Kogo pozdrawiamy? Chciałbym pozdrowić moich rodziców, z którymi jestem, moją żonę i moje dziecko, brata Macieja, Szymonka, Angelikę, no po prostu przyjaciół. O, cała grupa, cała rodzina. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny, zdążyłeś w ostatniej chwili, bo to jest już ostatnia i najlepsza piosenka 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Lubisz Depeche Mode? Tak. Trochę się zawahał, ale no dobrze, niech tak będzie. Tak. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się odłożyły i tutaj przyszły. Jak widać, Marcin, wcale nie było tak źle, co? Tak nie, właśnie, nie, bardzo fajnie. Prawda? Bardzo. Pewnie, że tak, bo ja fajny jestem. No oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Po 22 zapraszamy Państwa na stronę lptpolskieradio.pl albo naszą aplikację. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Będzie można zobaczyć, jak wygląda 66. wydanie Listy. Na samym szczycie to już słychać kolejny raz Depeche Mode Ghost Again. Dziękujemy, do usłyszenia. Udanego wieczoru.